بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها. باب دي بيان ده حرام والي دلشلو د زناورو کې بغیر دی اجازت د مالک دا غنا. مالک خبر نه دی او ته دا غ دی اجازت نه بغیر دا غړ بيزا غوا می خو خلشي. و به قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك ابن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب فرمائے لا يحل بن احد النذر شيئا ماشيه احد ماشيه احد زنا ورد بل الا باذنه مگر دا په اجازت. ماشیا او خانو تم وی غوانو گڑو بیزو تم وی خوزیات استعمال د دی دا گڑو بیزو بارک رازی. ایو حبو آیا خوخ گڑیا حدو کم یود تاسونا ان تؤتا مشروبت مشروبتو ہو دا چرات للکڑیشی دا دا مشروبیتا. اے مشروبوی غرفی تا بالخانی تا فتکسر خزانتو نما تکڑیشی خزانت د فینتقلت وعامو او دد توعام منتقل کڑیشی دا مخوارا ستا بالخانا دا ستا زید سوکراغ خزان ما تکار سی اوڑل فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ رَاجَمَ كَوِي دُوِي لَرَا خَزَانَ كَوِي دِي مَالِكَانُ لَرَا زُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ غُلَان دِي دَزَنَاورُ دُوِي أَطْعِمَتَهُمَ اَغْتُعَامْ دُوِي فَلَا يَهْلُ بَنَّا هَدٌ نُنِدِلَشِ يَوْتَنْ فَتَاسُ كِمَا شِيَتَا هَدٍ زَنَاورُ دَبُلْچَا إِلَّا بِإِذْنِهِ مگر داغ په اجازت بانی. اجازت بغواړي دي کې د فقهاو اختلاف او ابو داوود شریف کې دا خبره تیروا. اے جمهور وای اجازت بغواړي کې اذن خاصه ده او کې اذن عامه ده. ها اذن خاصه دي ته وای چې تاسو ټول لو عام چې دا خوراک پروت دي ټول تي کوي دي ته اذن عامه وای. او اذن خاصه دي ته وای چې خاص د شانو مواله قبا دي سلف د دین دا استثناء کړي چې کله تعالی پته ده چې زرا شي کوم خود د زرب په خوشحال وي لکه داسې ب تقللو ف دوست دی مګې دی. نوکه دلته اجې خاصه وامنې نوم درست دی خو چې دا یقنی طرې کې سره معلومی چېره داسې بهوي بعضې وي چې کله ضرورت وي نو خراکس کا کدا سکولش لکه ابو داود او ترمذی شریف کی حدیث دی روی امام ترمذی ویلو دا حدیث صحیح نه. سمره رضی الله نو اجل الله حبیب وی کله شی او تاسو کې راغ زناور تا په صحرا کې زناور سری نو ک مالک ور سرنی درې आवाजونه یو کی نو ک جواب ور کو چې دلته نو اجازه دته وغواړي نو کی اجازه ته کو نو خا ورنه ودي لشي ودي سکي او ځان سره دی وړي نا وګوره دا حدیث ته او دی حدیث کې من راغلی او هغه کې جواز دی نو علما او د دې تدبیق کړي نه باز وی حدیث د نهي اصح ده نو دا ډېر لایق دی چې په دې دی عمل وشي دا حدیث دی اجازت نا بل قواعد قواعد قطعیه دي چې د هر مسلمان مال حرام نه بغیر دا غ دي اجازت نه او چا دواړو احادیثو په منځ کې جمعواله کړي باز وې اجازه تا وخت کې چې کله د لپتای چې د زړه په دي خوشحاليږي ابا دی وای مسافر ته داسی وی سو کوئی مجبور ا دې د لوګی مری ها بعض علماء لکھنی وی مسائل پا عرف و عادت بانی وی دا اہل حجاز و دا شام دا خلق و دا عادت و چی سناور بے سر دل و مسافر با پلا رتلو نو دی با خوشحال دل چی پیولشی و اخری کپا کمو کلو کی دا عادت نی نو بیا بلشی نا نو دا دا هر چا دا خپل عادت مطابق کار دے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عليس ابن سعد ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي فرعون وبيد الله وبه قال حدثني ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي جميعا ايوب ها وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان اسماعيل بن اميه قال وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن ايوب وابن جريج بن موسى كل هؤلاء النافع عن ابن عمر رضي الله عنه نحو حديث مالك غير ان في حديثهم جميعا دای د ټول په حدیث کې دی فایون فایا فایون تاسالا الا علی ابن زاد فین فی دی فایون تقلت عامه یو ډې شی منتقل کړي شی توام د روایت مالکن پشان د روایت د مالک پاره کې د غشان خبره را باغی کی دغشان خبر اللہ باب الزیافتی و نحویها باب دے پا بیان د مسائلو د زیافت کی آو پا مثل دی دا سنور اگر دی فیون تسلو مانا و ای یون سارو کلو چیو شیو لولی او دا سوی غرزه و بیهی قال حدثنا قتیبة بن سعید قال ابن علی سنن سعید ابن ابی سعید عن ابی شریح العدوی رضی اللہ عنہ انہو قال دیوی سمعت زنایا ازماغ گنوری دنی و آب سورت عینایا استرگو ملی دل کنی حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې تکلم کولو رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال الله حبیب فرمایلی من کان یؤمن بالله ارا سوق ایمان ساتي په الله او پرز رستنه فل یکرم دوه فهو د ملم عزت دیو کی عزت مندی کی ملمال را جائزته جائزته داغا هدیا او داغا غعتویا سوک چی اللہ منی او رزد کیامت منی نو دیدی ملمت داغ ملمستیا اغتوی عزت مند کی جائز پا لغت کی عطویی توائی او عطویی دا ملمسته چې لګ یو رش په ورته په توام او اسکا کې لګ تکلف وکي قالوا وما جائزته يا رسول الله صدا هديه د او عطيه د یاد الله رسوله قال يومه وليلته وید دی او رز او شپا و زیافت و سلاست و ایامن امیل مستیاد ری رزینا فما کان وراء ذالک اغش دین علاوه دی فو صدقتون لی داخیرات دی پد و قاربی و من کان یومن بالله ارا سوک ایمان ساتی پا اللہ و پر رزی رستنی فل یقل خیرن یا خودی دی خیر خبرو کی او لیسمت او یاد چپشی یاد دې چپشی و به قال حدثنا ابو قره محمد بن علا قال حدثنا وكی قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن سعید بن ابي سعید المقبري عن ابي شريح الخزائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازیافت سلاست و ایام من مسیاد رزیدا و جائزته یوم و ليله او زیادتی اتوید د یو رز اشپدا چلک تکلف و لوکا ولا احلو لرجل مسلمن ندی حلال د پار دیو سڑی مسلمان ایو کیم این دا اخیهی چی دیر شید خپل رورسانا حتی یو سمهو چی اغب گناہ کیوا چی قالو یا رسول اللہ و کیف یو سمو سرنگی بی گناہ کی چی قال ایو کیم این دهو دی اغسر دیر دی ولا شیح له یقریه بی او اغسر سشیح نیشتا چیده تا من مستی آور کی اگور دا مسلم رو تدین نسو خبر نو چاکر ملمه یو ردش پیدر لتکلفو کو او پدوی مدره مرس چی سفری غیدر لکی خون نو دا سی بنوی چی پا ما جوڑ تنگ شو نک دین نخبری نو کور والا او ملمه والا چې کور نه خبري نو بیا پریشان کیرا یو را د شپور ته د خپل شان مطابق زیادت او کپ ملمستیا کی آیا ویرا زین پس کدوی مدا او کدوی مدا بیا د عام فرها کوي اوادم دی رکیږي نا چې دې بس راغه په افتو افتو دی را دې ورا یو خپل رشتہ دار یا خدای خپل کور دے لور دا خور دا نور رشتہ دار دی دا پردی ملمانه یادې و به قال حدثنا محمد ابن المسنا قال حدثنا ابو بکر یعنی الحنفیہ قال حدثنا عبد الحمید ابن جعفر قال حدثني سعید المقبوری انه سمع باشوره الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت زنایا زما غگن اوریدلی دی و بصور عینی سترگم دیدلی و وعاہ قلبی اوزنم دا خبر یادکنی این تکلم بیهی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلچ تکلم کڑو پدید اللہ رسول فدکر بمثل حدیث لیس ذکر کو په مثال د حدیث د لیس و ذکر فی او په دې کې ذکر کل ولا اهل له احدکم ندی حلال یو تاسو ته یو کی ما عند اخیه چې دې رشید خپل نور سره حتا یو سمه چې په ګنا کې واجی می مسه مافی حدیث وکیع و به قال حدثنا قتیبه بن سعید قال حدثنا ليس قال وبه قال حدثنا محمد بن رم قال عبرنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب انا بالخير النقبه بن عامر رضي الله عنه انه قال ذويري قلنا مغيري يا الله رسولا انك تبعثنا بشك تمغليغي فننزل بقوم مندر شورا كشو دي قوم سرا فلا يقروننا منتم المسيان را كيف ما ترى نتاسسوی نئی او منتسم اشور را کوئی فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ان نزلتم بقوم کم تاسو دی رشوی پی قوم فامرو لکم ندی حکم کتاسو لبما ینبغی لزویف آغا چی مناسبیو مل مد پارا فقبنو نو مل مستیات قبول کئی فإن لم يفعلوا كذا سو نکل فخذوا منهم حق الزيف راوالید دوین حق د مل ما الذي ينبغي لهم هغه چې مناسب وی دوی لرا بعض علما ظاهر تلال دی وی مل مستیا فرض واجب دا کو ور انک فزور دی تراوای و جمهور علماء په حدیث کې تاویل کړي و دا محمول ده په مسترینو باندې اې د لوګین سم مسافر دی مړکی ندی وخت کې مسلمانان روانه دی مل مستیا فرض ده اکنی ور کوي بزور دي ثي والی یادې کې معنا صدا و ایتاسو لجائز دی چه ددائی اغا اعراز او ایزتونا پجبو والی ایا پر پسی خبری ہو کئی جدا سمر بخیلان دی ورا مونگ مسافرو مونگ تے روٹائی کدر لرانکا و ایدین مراد داغی آغا دبخل ذکر کون لی و ایلا یحب اللہ والجار بسو الا من ظلم التم یو معنا دا او چې مل مسیات مراد دا نه هی الله فزور ویل ناکار خبر سر مگر غشا سر چیزونو مشو ا دې ویدا بخیل نه یره ګره د خدا سیو کل دوی امداد ویدا پاول د اسلام کیو چې مواسات واجبو رستو چې حکم رستو چې کله اسلام خور شو نو دا منسوخ شوه دې بعد ویدا تعویل ضعیف او باطل له سلورم ادا دا چه دا پا باز اهل زمه و بان شرطو چاچه با زمه اسلام تورکول چه مونگ زمیین جوڑی گو نای بان بدامو چه مسلمانان کستاسو دکری پلارتی دی نو گرائی تبا مل مستی آور کوئی آئی تا مل مستی آور کوئی دا پدی خبرو باندې دی علماء حمل کړي دي باب استحباب المواسات بفضول المال مستحب دی مواسات پسی وای مال نو باندې مواسات غمخواری ته وای چې تاغله سوور کې او داغه حاجت پورا کی باب دې په بیان د استحباب د مواسات کی په هغه سی وای مال باندې و به قال حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا ابو الاشهب عن ابي نظره تھا نبی سید الخدری قال بینما نحن فی سفر فمن ذکیم یو سفر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترا اید جاو رجل راہی وسیل راہلت له ویسور لئی سورو فجال اسف بسر و یمین و شمالا سورو شو چی گرزول نظر خیو گست رفتا اداو خد ددتلونا عاجز شویوا دن نبی علیہ السلام کتو چې سوال ورکی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان معه فضل زهر چا سره چی سیوای سورلیوی فل یعد به علام الله زهر له نو دې دی ور کی هاغه چاته چې اوسره سیوای سورلی دشتا دا امر دې د عود نه افل یعود به ای رجو دیو کیدا پدې محتاج باندې دې احسانو کی په بل باندې ومن کان له فضل من زادن از چا چې سی وای د سفر تو خشتا فل یعود به الا من لا زاد له نو دے دے احسانو کی پاغ چاچے اغسر ازاد نشتا زاد وید سفر سامانو تو خیتا قال فردکر من اصناف المال ذکر کل دے اصناف و انواع دمان ناغچے ذکر کل حتی رہینا تردی چمگو قتل انہو لا حق لیہد مننا داچی نشتے دے حق دا پار دیو زمونگا فی فضل پسی وائی مال کے بلکه سیوای مال بارکی د شریعت حکم سره چې دا بل تور کا هغه محتاج دی دا غ مدد او نصرت کا باب استحباب خلط الازواد اذا قلت والمواسات فيها اے مستحب دی گډوډ کول د سفر د توخو سامان چې کله کم شي تا سره لک شه ده بل سره ټول راجه مکا او غم خواری کول پدې کې همدردی کول پدې کې و به قادسنی احمد بن یوسف الازدی قال حدثنا نظر یعنی ابن محمد الیمامی قال حدثنا اکرم او ابن عمار قال حدثنا ایاس ابن سلمت نبی رضی الله عنه قال خرجنا و تیم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په غزا کې فاسوابنا جهدن منتر سیدن او جهدن مشقت او تکلیف حتی هممنا منکستو کو انن هر باد و زهرنا چه بازی سورلی منکستو کو زبحکو فامر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب حکمکو فجمعنا راجم کل مونگا تزاویدنا سفر تو خیز مونگا فبسطنا لہو نتوان او غیتا موغوڑولو یو درستخان د سرمنی فجتما ذات القوم علن نتوائی علن نتوائی راجم شو تو خد قوم پدی درستخان د سرمنی قال فتتواولتو صحابی و امادہ سے سر روچت کو لے احرزہو چیزی اندازو لگم کم ہو چی سمرد خلق را جمکو فحضرتو کربزت العنز نما اندازو لگو لپشاند ناستی دی بیزی دم را ٹوب کےو لکا یو وڑا بیزا او داغی بچے چکینی دم روا کرب ذتل عنز عنز وی آغا مذکر شاد تا چکینی آغا دم را اندازه و ددین زیادنو و نحنو اربع شر مئتن منسوار لسو کسانو قال فاکلنا منخراکو کو حتی شبینا جمین طول ماڑو شو ثم آشونا جو ربنا بیا مخل گوٹی دکن لقراکنا و نبی ریح السلام وفال من وضو ان چا سر دعو دسو بشتا قال فجا رجل بی دعوت یو سڑی یو لو خرارو فی ها نطفتن ایک یو ساس کے اموی فا افرغاها فی قدح اغی پیو پیالا کراوارو لی فتوزانا منگو دسو ککلنا ٹھولو نضعفقه ضعفقه ضعفقه راچولی مو پراچولو سرا راچولی مو دا پراچولو سرا اصل کی ضعف قطن وی اسوب الشدید چې وبډېر راځي یو خو گزاره کې او بو سره کړ وی مون گزارنه کول خو اساس کې او بدور ډېر شوي اربع عشره تمه تنسوار لسو سو کسانو په اندسو کو کار ثم جاء بعد سمانیت وی رال پس دینا سمانیت یوت فقال والمن طهور ذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فراغ الوضوء لاړې ختم شوي او بدا او دس دا د الله پیغمبر یو معجزه وا چې دې کې الله را سرګند کتو عامم ډېر شو او بم ډېر شوي ا دې کدام دې چې ګور غن کسان تو عام کې راځم شي سوګ لګ خري سوګ ډېرا ندا درستی وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله واصحابه اجمعین. لا اله الا من غناهنا بوارا ولي معاف کی والدين او تا مرو جنو تا يا رب كريما تطول بيمارانو تشفاي كامل عاجل ورمسيه.